Açık Gazete. Evet, günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın Ahmet Bey. Günaydın. Üçüncü gününe girdik. Biraz daha senden dün olduğu gibi bugün de devam ettirmeni rica ediyoruz. Bu Fransa ve dünyadaki olayın muhabirliğini bizim için yapar mısın lütfen? Evet, dün sabah ki programımızdan beri yegane büyük anlamlı gelişme, fakat şu anda bir sonuç alındığını söyleyemeyiz. Paris'in kuzeyinde, takriben 60 kilometre kuzeyinde bir bölgeyi polisin bütün gün gece geç saatlere kadar çevirmesi, oradaki 4-5 köyü ev ev, oda oda arayarak ve o köylerin arkasındaki ormanı tarayarak yüzlerce polisin çevirmesiydi. Fakat buradan bir sonuç belli ki alınamadı. Sabah saatlerinde polisin bir kısmının, polis arabalarının hareket ettiğini oradaki olayları izleyen gazeteciler bildirdiler. Yalnız bazı tam teyit edilmemiş fakat kaynağının güvenilir olduğunu söyleyen, polis kaynaklarından aldıklarını söyleyen bilgiler, bu iki tetikçinin, Charlie Hebdo katliamını gerçekleştiren iki kişinin gene o bölgede bir benzin istasyonuna girip orada zorla, soygun mudur, içecek mi aldılar tam o belli değil, fakat böyle bir zor eylemi yaptıkları bilgisi var. Kimlikleri belli değil mi? Said ve Şerif Kıraşi. Evet, kimlikleri belli. Kimlikleri belli. Bu arabanın içinde unutulan bir, kaçarken unutulan bir nüfus cüzdanı. Bunu da sürekli Türkiye'de görüyorum. Özellikle AKP çevresine yakın bazı gazeteciler, böyle profesyonel kişiler kimliklerini nasıl bırakırlar? Burada başka bir provokasyon var, hedef şaşırtma var, başka güçler elinin parmağı var diye söylüyor. Olabilir, gerçekten insanı düşündürüyor. Fakat bu kişiler öyle o kadar da profesyonel değiller, doğrusunu söylemek gerekirse. Bazı bilgileri almışlar, belli ki bazı çevreler bunlara bilgi vermiş ama kendilerinin o kadar profesyonel davrandıklarını söyleyemeyiz. Örneğin adres şaşırma, 6 numaraya gitmek önceden, Charlie Hebdo burası mı diye bağırarak 6 numaraya girmek, sonra oranın yanlış olduğunu anlayıp 10 numaraya gitmek, 10 numarada kapının o sırada postacı tarafından açılmasını fırsat bilip içeri girmek, Charlie Hebdo'nun kaçıncı katta olduğunu bilmemek, içeride sürekli onu sormak, kapının, Charlie Hebdo'nun kapısında bir şifre olduğunu bilmemek, içeri öldürülen, yayın kurulu sırasında hayatta kalan kişilerden birinin anlattığına göre içeriye girip tek tek insanlara isimleriyle hitap ederek öldürme olduğunu da yalanladı. Böyle bir şey ben duymadım masanın arkasında dedi. Sadece şap diye sadece seslendiklerini duydum dedi. Onun dışında yok Volenski'yi, Kabuyu ismiyle öldürmek olmadı. Göz kararıyla ateş, yani aralıksız ateş ettiler dedi. Diyor. Kaçarken arabayı çarpmaları, başka bir arabaya çarpmaları, sonra arabayı ağaca çarpmaları ve o sırada zaten o ağaca çarptıktan sonra arabayı bırakmaları, içinde arabanın içinde sadece bir nüfus cüzdanı bulunmadı. Biraz evvel dün söylediğim gibi bir Kalaşnikov şarjörü, birkaç Molotov kokteyli ve bir İslami Devlet bayrağı bulundu. Bütün bunlar tabii iz karıştırmak için konmuş, bırakılmış şeyler de olabilir. Bunu hemen bir reddetmek mümkün değil. Bütün bu hipotezleri dikkate almak gerekir ama o kadar da profesyonel, her şeyin tasarlandığı ve kaçışın çok iyi tasarlandığı bir eylem olduğu kanaatinde değilim. Çünkü büyük ihtimalle Fransa dışına çıkamadılar. Büyük ihtimalle diyorum, eğer bir şaşırtmaca yoksa. Bu iki kişiden küçük kardeş, yani 32 yaşında olan kardeşin 2005 yılında Fransa'dan Irak'a gidecek bir cihatçı yollama şebekesi içinde yer aldığını biliyoruz. Bu çerçevede biraz hapis yatmış. 18 ay tecilli, sonra da hapis cezasına çarptırılmış. Büyük kardeşin böyle bir geçmişi yok. Daha çok küçük kardeşi izlediği söyleniyor. Bir iddia var. İkinci arabayı çarptıklarında, zorla başka birisinin tehditle arabasını aldıklarında, o kişiye Yemen'deki El-Kaide dersiniz diye bağırdıklarını o kişi söylüyor. Bu da bazı gözlemcilerin, bu çevreleri, bu İslami cihat çevrelerini izleyen bazı gözlemcilerin ifade ettiklerine göre İslami Devlet'le El-Kaide arasındaki bir rekabetin de sonucu olabileceğini belirtebiliyorlar. Bunun İslami Devlet'ten ziyade El-Kaide eylemi olabileceğini söyleyebiliyorlar. Tabii bu aynı zamanda akıl karıştırmak için o sırada söylenmiş kasıtlı bir bilgi de olabilir. Bütün bunlar mümkün. Fakat doğrudan İslami Devlet bağlantısı olup olmadığı şüpheli. Açıklanamayan, şu anda doğrulanamayan daha doğrusu bir bilgi daha dolaşıyor. İki kardeşin Irak'a gitmediklerini biliyoruz, gidemediklerini biliyoruz. Fakat iki kardeşin Yemen'e gittikleri ve orada silah eğitimi aldıkları veyahut başka eğitim aldıkları iddiası var, ama bu da doğrulanmış bir iddia değil. Diğer taraftan Paris'in güneyinde dün sabah saatlerinde, zannediyorum bunu dün sabahki programda da söylemiştim. Hı hı. Kimlik kontrolü, araba durdurup kimlik kontrolü yapıldığı sırada bir kişinin oradaki belediye polisini, silahsız polis yani bunlar, kadın belediye polisini, bizim zabıtaya denk düşer. Ama polis yetkilerine de sahip ama silahsız. Öldürdü ve kaçtı, hala yakalanamadı o kişi. Fakat öyle herhangi bir öldürme vakası değil, çünkü o kişinin çelik yelek taşıdığı, üzerinde Kalaşnikov gibi bir ağır silah olduğu ve kimlik kontrolü sırasında ateş açtığı söyleniyor. Bu iki olay arasında, yani Charlie Hebdo'yu katliamını gerçekleştirenlerle silahlı çatışma bile değil, tek taraflı öldürme arasında bir bağlantı şimdilik kurulmadığını polis iddia ediyor, ama insan tabii burada şüpheye kapılmıyor değil doğrusu. Bir de şey var Ahmet, bu Murat Hamit diye en genç olanları bu şüpheliler arasında. O teslim oldu hemen kendiliğinde. Ve meseleleri açıklayacağım dediği söyleniyor. Evet, onun hakkında polisin verdiği bilgi, kendisi hakkında bir elle tutulur somut suçlayıcı delil yoktur dedi polis. Ama ondan sonra başka bir bilgi gelmedi. Ailenin şu anda 7 veya 8 kişinin ifadesi alınıyor aile çevresinden veyahut bu kişilerin yakın çevresinden insanlar. Doğrudan suçlu oldukları için değil de zannediyorum daha çok bu kişilerle ilgili nerede olabilecekleri, ilişkileriyle ilgili bilgi almak için ifadeleri alınıyor. Bu iki kişinin, bu iki kardeşin olayların, katliamın doğrudan sorumlusu olma ihtimali çok yüksek. Ama gene de küçük ihtiyat payını her zaman yakalanmadıkları sürece korumak gerekecek. Çünkü eşkallerini, yüzleri kar maskesiyle kapalı olduğu için olay sırasında onları yüz yüze gelen epey bir insan var. En azından 6 numaralı binaya girdikleri sırada karşılaştıkları 3 kişi var. Şifreyi silah zoruyla açtırdıkları Koko isimli çizer kadın var, üst kattaki komşu var. Dolayısıyla aslında çok görgü tanığı var ama yüzleri kar maskesiyle kaplı olduğu için tabii bunların tanımlanan eşkalle bağlantı kurmaları mümkün değil. Tabii burada insan aynı zamanda hayatta kalmasına rağmen hayatta kalmak mı yoksa ölmeyi mi tercih ederdi diye insanın aklına geldiği ve herhalde bundan sonra hayatının son derece zor olacağını tahmin edeceğimiz o Coco, çizer Coco'nun hali de başka bir insanlık dramı. Çocuğu elinden çocuğunu tutarak zorla kapıyı, şifreyi vermiş olması ve içeriye girmelerine neden olması herhalde onun hayatında hiçbir zaman unutamayacağı, yerinde hakikaten insanın olmamak istemediği çok vahim, çok ağır bir insanlık durumu. Ahmet Bey, pazar günü, efendim buyurun. Çok özür dilerim, lütfen devam edin, cümleniz bittikten sonra da söyleyebilirim. Pazar günü çok büyük bir yürüyüş yapılacak Paris'te. Siyasi partilerin çoğunun katıldığı bir küçük polemik başladı yalnız. Sosyalist Partisi Ulusal Cephe'yi, Marine Le Pen'in aşırı sağ partisini davet etmedi. O da bunu fırsat bilerek işte ben gene Cumhuriyet'in dışlanmışıyım diye kendisine bir mağdur rolü yaratma imkanı elde etti. Ama pazar günü çok büyük bir yürüyüş olacağını tahmin edebiliyoruz. Müslüman örgütler, Fransa Müslümanlar Konseyi başta olmak üzere Fransa'daki Müslümanları bu yürüyüşe çok büyük bir katılımla, çok büyük bir sayıda katılmaya çağırdılar. Biraz Fransa'daki Müslüman örgütleri bu İslami Cihat eyleminin veyahut terör eyleminin ile kendileri arasında aşılmaz bir duvar çekme konusunda son derece dikkatliler. O bakımdan Türkiye'de ve başka ülkelerde, Arap dünyasında izleyebildiğimiz başka sivil toplum tepkilerinden farklı olarak burada en azından benim gördüğüm kadarıyla, muhakkak vardır da en azından benim gördüğüm kadarıyla bu terör eyleminin anlaşılabilir, kabul edilemez ama anlaşılabilir nedenleri olabileceğini ifade eden pek karşı çıkış şu aşamada yok. Belki ileride olur. Şu anda durum bu. Bir Charlie Hebdo'nun yayına devam etme kararı aldığını duyurdunuz. Bu şimdilik gelecek sayıyla ilgili bir karar. Gelecek çarşamba Charlie Hebdo'yu 1 milyon adet basma kararı aldılar. Ve bu 1 milyon baskının gelirini de katliamda ölen ailelere verileceği bildirildi. Charlie Hebdo'nun mali durumu zaten hiç parlak değildi. 40 bine kadar düşmüştü satışı. Fakat mali olarak çeşitli çevreler, partiler, vakıflar, kuruluşlar, kişiler yardım edeceklerini söylediler. Bir para sorunu olacağını zannetmiyorum. İçeriği sürdürebilecek yeni elemanlar nasıl gelecek? Hızla bir kalite düşmesi, aynı dergiyi benzerini, aynısı artık mümkün değil ama benzerini çıkartacak insan malzemesinin kısa vadede oluşup oluşmayacağını göreceğiz önümüzdeki günlerde. Bu haliyle Charlie Hebdo en azından bir müddet devam edecek anlaşıldığı kadarıyla. Bu da tabii dünyada, yani Batı dünyasında ve dünyada, basın dünyasında basın özgürlüğünün ve ifade özgürlüğünün hiçbir şekilde taviz verilmeyeceğinin belki de simgesi haline geldi Charlie Hebdo'nun yayın hayatına devam edecek olması. Hemen hemen bütün Batı dünyası gazeteleri, Türkiye'de pek birkaç gazete dışında siz de aktardınız bu konuda utangaç veyahut rahatsız bir suskunluk var. Büyük Batı dünyası gazeteleri hemen hemen hepsi birinci sayfalarını Charlie's sloganıyla dün yayınladılar. Bugün de bir kısmı yayınlamaya devam ediyor. Evet Ahmet Bey, ben de aslında özür dilerim, bu konuyla alakalı bir şey soracaktım. Yani Türkiye'de bu aralar oldukça revaçlı olan bir şey var. Herkes birbirinin eylemini üstleniyor. En son bu İstanbul'da gerçekleştirilen, Sultanahmet'te evet. gerçekleştirilen saldırının evet. ardından da böyle bir eylem üstlenme gibi bir durum söz konusu evet. oldu. Ama dünkü yazınızda belirttiğiniz bir de durum var. Yani El-Kaide'den bahsediliyor fakat bir de İslam Devleti'nin tekil eylem çağrılarının yanıt bulmaya başladığına dair... Evet. Takva Haber adlı internet sitesinin, bu örgütle yakınlığıyla bilinen internet sitesinin haberi vardı. Böyle ihtimaller ya da böyle olayların devamıyla Tabii. alakalı yapılan analizler var mı? Görebildiniz. Tabii, bu tam da dediğiniz gibi bu eylemin de iki rakip cihatçı, İslami cihatçı örgüt arasında benimseme yarışı nesnesi olma ihtimali çok yüksek. Dolayısıyla El-Kaide yaptı veya İslami Devlet yaptı diye kesin bir yargıya varmak mümkün değil. Hatta bu ikisinden göreli bağımsız daha yerel bir inisiyatif de olabilir. Bir kısım eylemlerin bu şekilde merkezden belirlenmeden, merkezden emir verilmeden belli bir etkileşim, serbest etkileşim mekanizmasıyla yapılmış olduğunu biliyoruz. Örneğin geçtiğimiz yıl Toulouse'daki Fransız jandarmasına yapılan saldırı ve arkasından Yahudi okuluna yapılan saldırıyı yapan Merab'ın böyle bir merkezden emir almadığı ama bir etkileşim alanında olduğunu biliyoruz. Olabilir bu dediğiniz gibi. Ama Türkiye'deki bir başka çarpıtmaydı anladığım kadarıyla. Onu da bu sabah biraz basından izleyerek en azından bir izlenim edindim. DHKPC'nin bu eylemi yaptığı bilgisi sosyal medyada ve bazı gazetemsi çevrelerde ortaya atıldı ve hızla DHKPC bunu sahiplendi. Fakat daha vahimi, o kişinin iddia edilen intihar eylemcisi kadının kimliği verildi. Evet. Sanki o olmuş gibi kimliği de verildi. Evet, yani biz de bunun üzerinde durduk ve çok şaşırdık yani. Durdunuz. Evet. Yani burada bir öyle hemen paldır küldür yapılmış bir rastlantısal sahiplenme değil, doğrudan bir dezenformasyon amaçlı evet. girişimin DHKPC örgütü tarafından da kendisinin Tonga'ya getirilmesi gelmiş olma ihtimali çok yüksek gibi geliyor bana. Bu kimliği ortaya çıkan Dağıstanlı kişinin bağlantılarını herhalde önümüzdeki günlerde polis istihbarat çevreleri ortaya çıkaracaklardır. Eğer bize de bu bilgiyi kamuoyuna yansıtmayı kabul ederlerse biz de o konuda bilgileneceğiz. Ama orada buradakinden biraz farklı bir durum var. Burada belli ki Takva.com haberinde de, Takvahaber.com'da da benim en çok düşündüren insanlık haliyle ilgili yeniden düşünmeye sevk eden olgu, haberin veriliş tarzından ziyade o haberle ilgili yorumlardı. Bunlar gerçek insanların yaptığı yorumlar olabilir. Haber dergi, bu sitenin insanları gaza getirmek için yaptığı sahte adresli, sahte isimli kendilerinin doldurduğu yorumlar da olabilir. Bu da mümkün. Ama eğer bunlar gerçek insanların yorumlarıysa bu haber karşısında insan hakikaten dehşete kapılıyor. Bu yorumların sahte yorumlar olma ihtimalinde kapıyı açık bırakmak istiyorum. Çünkü garip bir şekilde yorumlar tek tek gelmedi. Olduğu gibi sitede yazının altına kondu ve arkasından başka yorum da gelmedi. Onun için burada da bir küçük kaydı bırakmak istiyorum gene de. Tam bir bulanık suda olan bu takva denen site yani şeyle mi bağlantılı? İslami Devlet'le mi bağlantılı? öyle olduğunu tahmin edebiliyoruz. En azından sempatizan çevresi olabilir. Zaten siteye girdiğiniz zaman İslami Devlet diye bir başlık var, haber başlık var, dünya falan filan diye, ama İslami Devlet diye bir haber başlık var ve örneğin Kobane'de İslami Devlet'in iddia edildiği gibi Kobane'den püskürtülmediğini, orada hala çok güçlü biçimde savaşa devam ettiğini bilgisi var. Yani İslami Devlet sempatizanı bir yaklaşım oldu. Çok açık. Doğrudan onun yayın organı olup olmadığını bilmiyorum. Türkçe yayın yapıyor. Ama bugün Fransız basınında Liberasyon gazetesinde İslami Devlet'in doğrudan yayın organı olan sitelerde, Arapça yayın yapan sitelerde bu Charlie Hebdo katliamını onaylayan, destekleyen tarzda haberler yer aldığını ve bunun arkasında geleceğinin muştulandığı haberler yer aldığını bugünkü sabahki gazetelerde okumak. Öyle mi? Ha, bu çok tabii, evet, önemli. Bir de Boko Haram saldırısı konusunda. Boko Haram saldırısı, siz biraz evvel 8-9 diliminde bahsettiniz. Nijerya'nın kuzey doğusu bölgesi, hemen hemen neredeyse %100'ü demeyelim ama 20 bin kilometre karelik bir alan şu anda Boko Haram'ın dolaylı veya doğrudan kontrolü altında. Bu bölgede geçtiğimiz günlerde bir askeri hava üssüne yapılan Boko Haram güçlerinin yaptıkları saldırı, başarılı saldırı sonucunda askeri üstteki askerler kaçmış ve üst düşmüştü. Üsse yakın kentte geçtiğimiz çarşamba günü Boko Haram güçlerinin kente girdikleri ve 10 bin nüfuslu kentte çok büyük bir katliam yaptıklarını, kent binaları yaktıklarını ve insanları öldürdükleri bilgisi geldi. Şu anda öldürülen insan sayısıyla ilgili rivayet muhtelif. 2000 sayısı da söyleniyor. Yüzlerce sayısı da söyleniyor. Siz de belirttiğiniz gibi bölgede gazeteci barındıramadığı için alınan bilgiler daha çok bölgedeki valiler, mülki amirler gibi olaya çok da vakıf olamayan, çünkü vakıf olsalar zaten işi durdurabilir ve denetler halde olurlardı. Pek de kendilerinin de zaten can kaygısıyla pek pencereden bakmak dışında bir iş yapmadıklarını tahmin ettiğimiz mülki amirlerden alınan bilgiler. Dolayısıyla 2000 rakamı şu anda bir olası bir rakam ama %100 doğrulanmış bir rakam değil. Daha az olabilir, daha çok olabilir. Evet. Ama 10 bin nüfuslu bir kentte 2000 kişinin öldürülmesi, yani kentin 5'te 1'inin öldürülmesi ve büyük ihtimalle yaralılar da vardır. Sadece öldürüler değil. Bir küçük çaplı bir soykırım aynı zamanda. Evet, şunu belirtmemiz lazım. Şunu belirtmemiz lazım. Bu Müslüman olduğunu iddia eden bir gücün Müslüman halka yaptığı bir soykırım veya katliam. Çünkü oradakiler Hristiyan değiller. Orası zaten Müslüman bir bölge. Evet, bu çok önemli bir şey söylüyorsun. Ve mesela İslami kimliği de ağır basan Türkiye'deki basın organlarında buna çok az yer verildiği de görülmekte. Hatta evet. Ya mesela Yeni Şafak gazetesinde şimdi özenle baktım. Sadece bir şey olarak en dipteki geçen şeritte Boko Haram katliamı, bakınız sayfa 11 diyor. Başka hiçbir bilgi yok mesela birinci sayfada. Evet. Bu tabii çok yalnız bu sadece için. Türkiye'deki gazeteler için değil maalesef. Bu Charlie Hebdo katliamı Boko Haram katliamını biraz gölgede bıraktı. Batı basını için de geçerli. BBC'de çok detaylı bir detaylı diyeyim ama çok demeyeyim ama en fazla evet, detaylı bilgi BBC üzerinden. Biz de ondan izledik, evet. Alınabiliyor. Guardian'da baktığımızda BBC'deki bilgileri aktardığını görüyoruz. Fransız basınında biraz bilgi var ama onlar da çok dişe dokunur bilgiler değil. Elbette Yeni Şafak'ta bahsettiğiniz çok marjinal yerden daha önde haber alıyorlar, yer alıyorlar. Bir küçük dikkatimi çeken gelişme, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Boko Haram katliamı ile ilgili, Nijerya'daki Boko Haram katliamı ile ilgili yaptığı bu sabah okuduğum açıklamada çok açık, hiçbir aması bilmem şu, kaydı olmadan çok açık biçimde bunu lanetleyen, eleştiren bir açıklama, kısa bir açıklama zaten. Onu da belirteyim. Yani belki bu vesileyle AKP çevresindeki medyaya en azından Cumhurbaşkanı kadar açık olmalarını önerebiliriz. Kesinlikle, en evet. Yukarıdan yeşil ışık yandığını onlara hatırlatabiliriz belki de. Evet, hangi gerekçeyle olursa olsun asla mazur görülemez, herhangi bir din ya da medeniyetle bağdaştırılmayacağı gibi demiş, evet. Evet, ya açıkça bu yakın tarihte gördüğüm Türkiye'deki sağ İslami çevreden duyduğum en açık eleştiri, lanetleme diyelim. Aynen öyle. Sözcüydü. Bunu belki de hatırlatmamız gerekiyor. Star, Yeni Şafak, Türkiye, Akşam gibi sabah, gazetelerin, evet. Sabah özellikle gazetelerin sorumlularına, şefleri kadar olabilirler. Çok teşekkürler Ahmet. İyi günler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Açık Gazete.